Paldies Dievam par viņu žēlstību, ka mēs varam būt šeit atkal un ir dievkalpojuma laiks. Un pirms mēs sāksim ar ziņojumiem un ar lūkšanu, es aicinu, ka mēs varam vienkārši piecelties un aiziet, pateikt kādas labas vārdas viens otram, sasveicināties, pateikt, ka jūs priecājaties sastapt un... Es sākšu uzreiz ar ziņojumiem. Ar ziņojumiem, ja jums ir kāda pieraksta līdzā, varbūt tiešām pierakstiet. Kā parasti tas ir vīra lūkšanas, tas ir rīt no rīta pus septiņos, šeit pat augšā, trešajā stāvā. Sieva lūkšanas rītā pulksten sešos pie Nāiras un Jūra centrā. Nākamās nedēļas garumā, jūs iespējams pa Kristīgo rādi var esat dzirdējuši, būs pasākums Meklēsim Dievu vaigu. To rīko draudze, vasarsvētu draudze Cerība, un tas pasākums ir divās vietās. Latvijā tā ir Rīga un Kuldīga, Kuldīgā tas būs metodisti. Draudze, tas ir policijas ielā, jūs zina, kur ir metodisti? Un es arī sazinājos ar mācītāju Agri Ginko, un viņš arī šo pasākumu tā kā atbalsta, un viņš teica, ka būtu ļoti vērtīgi, ja mēs iesaistītos tajā. Pasākums Meklēsim Dievu vaigu, tas būs... Pārsvarā uzsvars tiek likts uz personīgām attiecībām ar Dievu. Personīgās attiecības ar Dievu vadīs un kalpos mācītājs Šidlovskis no Ukrainas. Viņš ir arī grāmatu Pnieli sarakstījis, ja jūs zinat. Un tas notiks, tieši tas seminārs notiks no 30. oktobra līdz 1. novembra. Tas ir otrdiena, trešdiena, ceturtdiena. Pulkstens 18.30 sākums un līdz 9. vakarā. Seminārs personīgās attiecības ar Dievu. Tad ir piekdiena, ir konferences atklāšana, pulkstens 7. vakarā. Un sestdiena ir lūkšana un gavēņa diena ar sapulcēm. Sākās ir divi sapulces, vieni no 11. līdz 15. otri no 17. līdz 21. Tas uzsvars vairāk ir likts uz to, ka šajās divās vietās nedēļas garumā nāks kopā dažādu draudžu un konfesiju kristiešu, lai runātu, domātu, lūgtu par attiecībām ar Dievu un sestdien, gavēni un lūkšanās vienotos par garīgu atmodu Latvijā. Ja? Tā kā esiet aicināt uz šo pasākumu, personīgās attiecības ar Dievu, tas ir pamats. Un vēlāk es nedaudz arī padalīšos ar vārdu par šīm attiecībām un ko es saņēmu no Dievu, ko man vajadzētu tā kā padalīties draudzē. Bet es aicināšu arī Matīs. Matīsam ir ko teikt sakarā ar evaņģelizācijas pasākumu, kas būs. Labrīt, draudze! Prieks jūs redzēt. 23., 24., 25. novembris. Evaņģelizācijas nedēļas nogala mūsu draudzē. Tas izpaudīsies tā, ka piekdienā mēs... Ir tā, ka mēs komplektējam komandu no Rīgas un Rīgas draudzes Jūrmalas draudzēm un komplektējam komandu arī pie tā mēs arī strādājam, ka mēs veidosim komandu arī no Kuldīgas jauniešiem. Un tad tā ideja ir tāda, ka piekdienas dienu mēs ejam uz ielām, sludināsim evaņģēlismu, stāstīsim cilvēkiem par Dievu. Piekdienas vakarā mums ir jauniešiem evaņģēlizācijas pasākums. Connected jauniešu vakar ietvaros un tad sestdien mēs akalējam uz ielām un svētdien ir evaņģelizācijas dievkalpojums šeit. Tas, kā es iedrošinu jūs, draudz, visticamāk, kad jūs varat, ja jums ir brīvi piekdien vai sestdien, jūs varat pievienoties nākt, iet uz ielām kopā ar mums. Mēs formēsimies komandās un mēs par rajoniem sadalīsimies, iesim un aicināsim cilvēkus apdomāt un, vienkārši dalīsim bukletes un aicināsim cilvēkus gan uz jauniešus, aicināsim uz piekdienas vakar, gan pieaugušos uz svētdienas dievkalpojumu. Tā ir viena lieta, ko jūs iedrošinu jūs iesaistīties. Otra lieta ir, kur jūs varat iesaistīties draudzes locekļi, kad mēs formējam komandu no Rīgas. Un tas, kas mums ļoti novērtēt, ir, ja jūs, kam ir iespēja, varētu pieteikties izguldīt kādu cilvēku kādus. Tas nozīmē, ka mums būs cilvēki no Rīgas, tas vajadzēs būs piekdienas nākt uz sestdienas nākt un svētdien, pēc tam viņi visi brauc pa mājām pēc evaņģelizācijas dievkalpojuma. Bet, teiksim, ja ir iespēja, ja jūs, teiksim, varat kā divi vai trīs cilvēki, teiksim, izguldīt viņus, un tas mūsu prasība, tā kā būtu, kas mums ļoti atvieglot, ir, ka jūs varat viņus arī sestdien brokastis pabarot un svētdienas brokastis pabarot. Nu, tas ir tāds tā prasījuma lūgums. Un ja jums ir iespējams, tad mēs gribētu pieteikties, jūs pieiet vai nu pie manis vai pie Edgara. Edgara, pamēro, zinat Edgara. Pie Edgara pieiet un tā kā pateikt, nu, man ir viens cilvēks, es varu, vai divas cilvēks. Tā kā, nu, mēs nezinām, cik cilvēki būs tajā komandā. Mēs esam atvēruši to iespēju. Arī regulāri Rīgai tiks atgādināts un Jūrmalai par to. Un tad mēs redzēsim, līdz 18. novembrim ir tā kā pieteikšanās komandai, un tad mēs nokomplektēsim, tad mēs zinās konkrēti skaitu, cik meitenes, cik zēni, tad mēs tā kā atgriezīsimies apakaļ pie jums, jūs būsiet pieteikušies, un tad mēs atgriezīsimies pie jums, un tad teiksim, ka mums, teiksim, varat paņemt šos divas meitenes vai trīs puišus vai kā, ja? Tā ir viena lieta, kur varētu, un arī svētdienas divkalpojumu, ko mēs iedrošinām, tas svētdienas divkalpojums nebūs priekš kristiešiem. Tas būs šitīgi priekš pazudušām dvēselēm, tā kā, bet tas nenozīmē, ka jūs nevarat nenākt. Tad domāju, tas jau evaņģēlē, tas jau tad tiem. Īstenībā jums katram ir jābūt, un es iedrošinu jums katru nākt, un apdomā varbūt šo mēnešu laikā, ko tu varētu paņemt līdzi. Tev varbūt nav tur visus radiniekus jāatved, ja tu to izdars, lai Dievs tev svētī, bet varbūt tu apdomā un tu paņem kādu vienu cilvēku līdzi, jo tas dievkalpojums būs pilnībā pakārtos, lai vienkārši un tā paties pastāstīt par evaņģēliju vēstu, par labo vēstu, nu, par Jēzus Kristus krustu un pateicībām ar Dievu, un būs drāmas, būs kādas dziesmas, būs liecības, būs vārds tieši attiecīgi par Dievu un attiecībām par Dievu. Un tā kā droši iedrošina, droši vien vairāk un vairāk jūs informēsim, bet jā, un tad tas ir tas 23., 24., 25. Novembris. Tā kā lūdziet arī par to. Es ticu arī, ka mēs noteikti tajā nedēļā, evangelizācijas nedēļā, būs droši vien kāds lūkšana vakars, kur mēs draudz tā kā aicināsim jūs arī iesaistīties nāksim un lūksim par to, jo mums ir jāiet uz āru. Savādāk mēs sapūsim. Vienkārši ir labi iet uz āru un dalīties ar to, ko Dievs mums devis. Jo tad mēs beigās novērtējam to, ka Dievs īstenībā mums grēks ir piedevis. Mēs saprotam, ka īstenībā mums ir tik daudz dots, ja mēs sākam iet un dot. Tā, tas mums paši arī iedrošinās. Un arī būs jauni cilvēki, es tam ticu, ka būs jauni cilvēki, kas mums pievienosies. Un tas mūs paši iepriecinās, es tam ticu. Tā kā paldies. Paldies Matīsam. Paceliet rokas, kas labprāt vēlētos iesaistīties mājas grupā. Un kurš tagad nav nevienā mājas grupā? Ir tāds cilvēks? Kuldīgs draudz. Es aicinu, ka jūs pēc dievkalpojuma varat pienākt vai nu pie Gata, pie Matīs vai pie manīm. Vienkārši piesakaties, jo mēs tā kā vienu mājas grupu jau komplektējam. Un būtu labi, ja jūs tā kā iesaistīties. Tas ir baigi svētīgi. Runājot pa evaņģelizāciju. Pie mums mājās arī notiek mājas grupiņa, un kaut kādu laiku, kad divas nedēļas apakaļ, Dievs tā ielika sirdī, kad ir jādeg pa pazudušām dvēselēm. Un mēs sapratām, mēs visu laiku tikai sēžam, mēs tikai lūdzam, uzpildāmies, bet mēs sapratām, cik maz mēs kaut ko zāru dodam. Un mēs sajūtam savā sirdī aicinājumu, kad mums kā mājas grupiņai ir jāiet un kaut kas jādod uz zāru. Un mēs lūdzam Dievam, kas tas būtu, un kaut vai ar mazumiņu sākt. Vienkārši ar mazumiņu, nevajag uzreiz baigi lielu. Un mēs sākam, mēs šo trešdienu bijām jau vienā rajonā, mēs lūdzām Dievam, Dievs, kur tu gribi vēst mūs uz kādu rajonu? Dievs ielika diviem cilvēkiem vienādas norādes, mēs sapratam, Dievs, tas ir īstais rajons, un mēs sākam ar tā mīlestības vēstulēm. Mēs izprintējam tā mīlestības vēstules, un pats labākais bija tas, ka mēs ņēmām bērns līdzā. Un bērni īstenībā ar baigo deksmu deik par to, ka mēs viņiem nu stāstījām, cik tas ir svarīgi, kādu darbu tu dari, ko tu sēji iekšā. Un ka bērni gāja un meti paskastīties, un mēs pa to māju aizlūdzām, mēs svētījām, lai Dieva mieres atnāk. Un bērni pilnīgi deksmē gāja to darīt. Un mēs sapratām īstenībā, kā Dievs prieku ielika mūsu sirdīs, ka mēs vienkārši kaut ko sākam ar mazumiņu, vienkārši iet uz āru. Un tikai es aicinu, vienkārši, tas ir brīdis, kaut kas mūsos arī pārlūs, ja, kad kaut kāds, nu ko tad es tur, nu ko, es taču neko nevaru, nē. Dievs mums ir aicinājis vispārīgais evaņģēlijas. Ejiet un sludniet evaņģēliju un sāciet tam mazumiņu, tā kā es jūs iedrošinu. Jūs noteikti daudz esat saņēmuši vēstuli no mācītāja Samuela, vai ne? Esat, man arī līdzā. Un man ļoti patīk tā viena vieta. kur mācītais Samuels tikās ar vienu pravietu, un ko šis dievkalps viņam atklāja. Es tā nolasīšu, kad divas dienas atpakaļ kāds pravietis atnāca pie manis un man atgādināja dažas lietas. Viņš skaidri teica man, Dieva garā, ka laika ir maz, un ka es, Dieva cilvēki, nedrīkst apdraudēt, iet kompromisā ar mūsu personīgajām attiecībām, ar mūsu kungu. Jo laiks ir mazāk, nekā mēs varam iedomāties. Viņš atgādināja man vēlreiz pielūks caur garu mūžīgas patiesības, kas ir un vienmēr būs arī pamata spēks avots ikvienam. Dieva bērnam tas ir ikdienišs personīgais laiks ar Dievu lūkšanā un pielūksmē, kā arī pētot, studējot Dievu vārdu lūkšanā, un tad kopējās lūkšanas dievkalpojumi un sadraudzība ar mūsu fizisko un garīgo ģimeni. Laiks ir maz, un to ļoti daudz Dievu pravieši jau šo ir teikuši, ka šis laiks iet uz pātrinājumu, ja? Un mēs pat neapzināmies, kādiem soļiem viņš iet uz beigām. Un Dievs mūs ir aicinājis katru labiem darbiem. Amen? Mēs esam radīti katrs labiem darbiem. Un mēs neesam, lai mēs sēdētu un pūtu, ja? Bet mēs esam radīti, lai mēs iet un dot to ugunu uz āru, to vāru, to dzīvību. Jo tik daudz cilvēku pasaulē iet bojā, miljoniem iet bojā, kas nepazīst Dievu vārdu. Ja? Viņam šī cerība nav, tāpēc, ka viņam nav neviens, kas par to pastāst. Un es nolasīšu pāris rakstietis no Bībeles. Es aicinu jūs atvērt Pēteru pirmo vēstuli. Pēteru pirmo vēstuli. Pirmā nodaļa. No 14. līdz 16. Dievs ielika baigo tādu vienu pamatu iekšā. Vārds kā svēts. Un es izlasīšu vairākas rakstietis, bet šitas būs kā tas iesākums. Tad es lasīšu, kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojat savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Tagad šķiram uz Pāvila vēstuli Filipiešiem. Tā ir reiz Efeziešiem uzreiz. Otrā nodaļa no 12. līdz 18. Un tur ir tā, tas uzraksts mirdziet kā spīdekļi pasaulē. Kā es teicu, Dievs mums radīs labiem darbiem. Viņš mums ir radījis kā gaismas bērns. Un viņš grib, ka mēs spīdam kā šie spīdekļi, lai mēs mirdzam šajā pasaulē. Un tā tad, Dievs mūs uz ko ir aicinājis? Viņš mūs ir aicinājis uz svētu dzīvi, tāpēc, ka viņš ir pats svēts. Un tad lasīsim, ja, no 12. Tā tad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savu labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū. Un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu man par lepnumu uz Jēzu Kristus dienu, tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies. Šeit arī beigsim. Tātad Dievs mūs aicinājis uz svētu dzīvi, bet ko Pāvils saka? Gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Un tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi mums būt svētiem. Un jo tālāk uzreiz seko, jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc savā labā prāta. Pāvils atgādina, dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dievu bērni sabojāts un samaitāts paudzes vidū. Tātad jūs sapratat, ja? Svētums, tas ir pamats. Dariet, lūdzu, visu bez kurnēšanas. Nešaubieties nepako. Jo jūs, cilvēki uz jums skatās, jūs nesat Dievu vēstu. Jūs ar savu dzīvi prezentējat Dievu valstību. Esat nepeļami, esat nevainojami. Un pašķirsim Pāvila vēstuli Efeziešiem vienu nodaļu. Kā tas sasaistās? Piektā nodaļa un virsaks tumsas un gaismas bērni. Un tur arī ir par svētumu rakstīts. Tas ir no 3. panta. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas. Tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jau vairāk pateicība, jo to iegaumējiet nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpām, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Un tur zemāk ir 8. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni, un gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība, un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Amen. Atcerieties, mēs esam kā svēti, un svētiem piederas atteikties no netīras dzīvesveida, no mankārības, lai pat vārda pēc jums ir sveša. Pat vārda pēc. Saprotiet? Un gaismas augas ir labprātība, taisnība un patiesība. Mīlesim Dievu vārdu, mīlesim Dievu sirdi. Ejiet uz āru, nebaidieties. Dievs jums ir devs vāru un spēku. Dievs jums ir devs savu vārdu, lai jūs mirdzētu kā spīdekļi. Ejiet un pasludiniet Dievu valstību. Un kā Jēzus, kas sūtīja mācekļus, ko viņš teica, sludiniet Dievu valstību, jo tā ir tu pienākus. Un atcerieties, jūs esat katrs radīts labiem darbiem. Amen. Piecosimies, lūksim Dievu. Es aicinu, lai šis laiks tev ir īpašs. Nāc īpaši sastopies ar Dievu. Nes visas lietas Dievam priekšā. Varbūt ir kādas lietas, kas tev vienkārši kaut kur bloķē. Vai ir kādas lietas, ko tu nesaproti. Jautā Dievam, uzdod jautājumu. Lūdzu, lai Dievs tev dod atklāsumu. Viņš tev dod gudrību. Un sagatavos savu sirdi pielūksmē. Lai tu var nākt un pateikties viņam par to, ko viņš labi darīs tavā dzīvē. Dargais Tēvs, paldies Tev, mīļais, dargais Dievs, par šo iespēju būt šeit. Paldies Tev, Tēvs, par draudz Dievu mājas. Paldies Tev, Tēvs, par ikvienu šeit, par ikvienu cilvēku, kungs. Un Dievs, mēs pat domās nevaram izteikt, kungs, cik Tu esi labs. Cik Tas ir labs Dievs, Tēvs. Un paldies Dievs, ka Tu māci mums mīlēt Tev, Tēvs. Paldies, kungs, ka Tava žēlastība, Dievs, ir tā ir beznosacījuma. Tā ir bezgalība, Dievs. Es Tev pateicos, Tēvs, par ikvienu brālu un māsu. Tev pasakos, Tēvs, par ikvienu bērniņu šeit, Dievs. Paldies, kungs, par šo iespēju, kungs. Paldies par šīm telpām. Paldies, Tēvs, ka mēs varam turēt šīs sapulces. Paldies, Tēvs, ka Tu maini mūsu dzīves. Paldies, Tēvs, ka Tu atgādini kādas lietas, kur mēs varbūt esam aizmaldījušies, kur mēs esam aizgājuši nepareizi. Tēvs, es Tev lūdzu gan savā vārdā, gan draudzes vārdā. Piedod, Dievs. Piedod tos grēkus, piedod tos pārkāpumus, tās lietas, ko mēs esam nepareizi darījuši. Piedod, Dievs, ja mūsu sirds ir bijušas lepnas. Piedod, Tēvs, par spītību, par augstprātību. Piedod, Tēvs, par kurnēšanām, par šaubīšanām, kā stāv rakstīts Pāvila vēstulē Filipiešiem. Dievs, jo gribu un veiksmi ir dot pēc Tā labā prāta, un lai mēs daram visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, Tēvs. Tu mūs aicini, Tēvs, uz svētu dzīvi, Tu mūs aicini, lai mēs būtu šķīsti un nevainojam, nepeļam Dievu bērnu šajā samaitātajā pasaulē. Tēvs, es Tev lūdzu piedod, Dievs, ja mēs esam tādi bijuši. Piedod, Tēvs, ka mēs esam turējuši augstāt kādas lietas par Tevu, Tēvs. Piedod, Dievs. Es lūdzu, lai Tu svētais gar šajā brīdī nāc par ikvienu. Uzrād kādas lietas, kas katrā no mums ir nepareizas, ar ko mēs netiekam galā, Dievs. Uzrād kādas lietas, Svētais Gars. Es Tev lūdzu, Jēz, kā Tev rakstīts Jāņa vēstulē, Dievs. Kungs, ja mēs būsim gaismā, mēs būsim sadraudzībā savā starpā, un Tavs asins, Jēz, šķīstīs mūs no grēkiem, jo Tu esi taisns, kungs, Tu esi uzticams, Dievs, un ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Tavs asins šķīstī mūs no netaisnības. Jēzu, mēs esam šeit. Mēs esam šeit, mēs visi noliekam Tavās priekšās, kungs, un mēs lūdzam, Jēzu, lai Tavs asins nāk par draudz, lai tavs asins šķīst mūs no pārkāpumiem, no grēkiem. Dievs, pieņem mūs, kādi mēs esam, jo mēs esam šeit, Dievs, lai meklēt Tev, lai meklēt Tavu sirdi, lai meklēt Tavu vaigu, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs, lai Tu atklājies mums īpašā veidā, Svētais Gars. Atklājies mums un nāc kā uguns, kā vējš, kā rūkoņš, Svētais Gars. Nāc un piepildi šo vietu, nāc un piepildi, Svētais Gars, šo vietu, lai Tavs spēks nonāk par katru Dievu bērnu, lai Tavs spēks atnāk par draudu, Svētais Gars. Es Tev lūdzu, lai Tavs spēks, Kungs, lai ticība mūsos ceļās, lai gara dāvans mūsos ceļās, Dievs. Es Tev lūdzu, lai atklāsums un gudrības gars nāk par vienu, Dievs. Lai Tu mums dod, Kungs, atvērts gara acis, lai mēs izprast, Dievs, Tavu vārdu. Lai mēs saprast, Dievs, ka Tavs vārds, Kungs, kas šodien tiks sludināts, Tēvs, lai tas runā uz mūsu sirdīm, lai tas izmaina mūsu dzīves, Tēvs. Es Tev lūdzu, palīdz, debes, Tēvs. Palīdz mums neaiziet apakaļ, palīdz mums neaiziet tādiem, kādi mēs atnācam. Dievs, izmaina mūs, ved mūs tuvāk, Tēvs, ved mūs, Kungs, un palīdz mums drebēt, Kungs, un baidīties, lai mēs topam svēt, Tēvs, lai, Dievs, mēs pēc tā dzenamies, lai mēs pēc tā tiecamies, Dievs, jo nekas mūs, Dievs, nekas mūs nespēj šķirt, Tēvs, no Tevs, tā ir Tava mīlestība, Dievs, kas mūs piepild, Tēvs. Mēs lūdzam pēc Tavas mīlestības, mēs lūdzam, Dievs, lai mūsu garīgā dzīve izmainās, Tēvs. Dievs, mēs nākam katru svētdienu uz dievkalpojumiem, bet, Dievs, Tu mūs aicini uz personīgām attiecībām. Es Tev lūdzu, Kungs, ievedi ikvienu brālu māsu šajās attiecībās, kas Dievs ir aizslēdzis durvis savus uz sirdi, Tēvs. Es Tev lūdzu, lai Tu šīs durvis atrauj vaļā, Tēvs. Lai Tu ienāc Svētais Gars un izmaini mūsu dzīves. Lai Tu izmaini mūsu lūkšanas. Lai Tu maini mūsu ticību, Dievs. Lai Tu maini mūsu garīgumu, Tēvs. Es Tev lūdzu. Maini mūsu dzīves, maini mīļais Dievs, maini lūdzu Tēvs, lai mēs nebaidāmies iet uz zāru, lai mēs nebaidāmies par to, ko cilvēki runās, ko viņi teiks, ja mēs iesim un sludināsim evaņģēli, lai mēs nekaunāmies no šīm lietām, bet lai mēs to daram ar prieku Tēvs, ka mēs to daram spēkā, ka mēs to daram svētā gara aicināt, jo Tu uz to mūsu Tēvs esi aicinājis. Tu esi aicinājis, lai mēs ejam un sludinām Tavu evaņģēliju, lai mēs daram par mācekļiem visas tautas, tās kristītām Tēva dēlu un svētā gara vārdā. Un zīmes ticīgiem ir līdz Tēvs, zīmes ies līdz ticīgiem Tēvs. Un mēs lūdzam, Dievs, lai atnāk Tavu valstību, lai atnāk Tavu valstību Tēvs, šodien, Dievs, šeit Tēvs, atnāc šeit, Kungs, un pagodinies par draudz Tēvs. Ieved mūsu, Kungs, šajā dziļumā, Tēvs. Ieved mūsu šajā svētumā, Tēvs. Es Tev lūdzu, Dievs. Svētī un vārdā arī Pauli, Kungs, kas dalīsies ar Tavu vārdu, Tēvs. Es ticu, Dievs, ka Tu esi Devs draudzē īpašu vārdu, Tēvs, šodien. Es lūdzu, Dievs, lai Pauls būtu šis Tavu roku pagarinājums. Dievs, ka viņš neko nerunā no sevs, bet ka Tu, Dievs, viņam dod vārdus. Ka Tu, Dievs, dod viņam spēku. Svētais Gars nāc par Pauli. Svētī svaidi viņu Tavam vārdam. Svētī arī debes Tēvs Jānis Šnipa, kas pielūkst mē nāks, Tēvs, kas slavēs Tev caur dziesmām, Dievs, es Tev lūdzu, svaidi Svētais Gars, lai nāk, Kungs, šis prieks mūsos, ka mēs varam Tev pagodināt, ka mēs varam Tev slavēt, Tēvs, jo, Dievs, Tu mūs esi aicinājis pielūkt, Tēvs, un pirmais, Dievs, kas tas ir, ka mēs varam Tev slavēt, Tēvs, pateikties, Dievs, pateikties par to, ko Tu esi labi darījis mūsu dzīvēs, ka Tu esi Dievs, ka Tu esi labs Dievs, ka Tu esi žēlstības Dievs, Kungs, ka mēs šeit esam dzīvi pateicoties Tavai žēlastībai, Dievs, ka mēs par to pasakamies, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, Tēvs, paldies. Es lūdzu, Dievs, lai Tu arī svēti un vadi. Roška un ģimene Gatu un Īvete, Tēvs, kas būs pie bērniem svētdienas skolā. Tēvs, es lūdzu, lai Tu viņus svētī, Tēvs, lai Tu viņus svādi, Dievs, lai Tu dod viņiem pacietību, mieru, Kungs, gudrību, Dievs. Es Tev lūdzu, Kungs, lai viņiem šis laiks ir brīnišķīgs ar bērniem, lai tas nav par apgrūtinājumu, bet lai tas dod prieku, Tēvs. Prieku, Dievs, ka tiek sēts Tavā valstībā. Tēvs, es lūdzu arī par bērniem. Palīdz bērniem, Kungs, un izmaini viņu sirds, Tēvs. Palīdz, lai bērni, Kungs, atrod, Kungs, prieku Tevī, Dievs, ka viņi atrod, Kungs, šo dzīvību Tevī, Tēvs, ka viņi grib izmainīties, ka viņi grib aug Tevī, Tēvs. Es Tev lūdzu Jēzus vārdā, Kungs, palīdz, Tēvs, lai šajā svētdienas skolā Dievs, Tu pagodinies, ka Tu atnāc un ka Tu pārveido bērnu sirds, ka Tu pārveido bērnu dzīves, Tēvs, un ka viņi var iet uz ārs, gan skolā, gan bendārzā, jebkurā vietā, ka viņi nes Tavu vēstu, Tēvs, ka viņi ienes, Kungs, šo gaismu, Kungs, ka viņi ienes šo mīlestību, šo vienkāršību, Tēvs. Es Tev lūdzu, Jēzu, es Tev lūdzu, Svētais Gars, atnāc šeit. Es esmu šeit, Svētais Gars. Es esmu šeit, Svētais Gars. Palīdz mums Tev iepazīt. Palīdz mums, Dievs, iepazīt Tavu sirdi. Palīdz, Kungs, mums Tev sastap. Palīdz mums Tev sastap. Jo bez Tev, Svētais Gars, dievkalpojums nav nekas. Mēs lūdzam, Svētais Gars, atklājies. Ieved mūsu dzīvībā, ieved mūsu pārmaiņās. Es lūdzu, Kungs, lai Tu pieskaries ikvienai slimai dvēselē. Pieskaries, Kungs, ja kāds šeit zālē ir slims. Lai atnāk dziedināšana Jēzus vārdā. Mēs pasludinām Jēzus brūcēs dziedināšanu par ikvienu neveselo. Mēs lūdzam Dievs, lai atnāk tavs spēks un izmaina, Kungs, ikvienu, kas ir sasaistīts. Jēzus Kristus vārdā, lai nokrīt šīs sasaistošās važas, lai nokrīt šīs depresijas, lai aiziet prom atkarības, ja kādam ir Jēzus Kristus vārdā. Mēs pasludinām Jēzus vārdā brīvību. Mēs pasludinām atsobināšanu cietumniekiem. Mēs pasludinām, ka mēs attaisam atsaklējiem Jēzus Kristus vārdā. Lai tā Kunga gars nāk par ikvienu, Kungs, es tev lūdzu. Dar brīnums, Kungs, pie ikvienas sirds. Dar brīnums šajā draudzē, Dievs. Mēs vēlamies tās lūgt, lai atveras tavs debes, lai tavs žēlstības upi nāk par draudzi. Dievs, es lūdzu, izlaid savu gāru par draudzi. Izlaid tās. Mēs pagodinām tavu vārdu, jo tu esi cienīgs saņemt slavu. Tikai tu, Dievs. Mēs to lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen, tās. Nāc svētais gars un apņem mūs. Nāc svētais gars mūsu sirdis piepildī. Nāc svētais gars mūsu dzīves izmainī, lai es varu redzēt. Lai es varu dzirdēt, lai es varu sajust Tevi mans Kungs. Lai es varu redzēt, lai es varu dzirdēt, lai es varu sajust Tevi mans Kungs. Nāc svētais gars un piepildi mūs. Nāc svētais gars un apņem mūs. Nāc svētais gars mūsu sirdis piepildi. Nāc svētais gars mūsu dzīves izmainī, lai es varu redzēt, lai es varu dzirdēt, lai es varu sajust Tevi mans Kungs. Lai es varu redzēt, lai es varu dzirdēt, lai es varu sajust Tevi mans Kungs. Lai es varu redzēt, lai es varu dzirdēt, lai es varu sajust Tevi mans Kungs. Lai es varu redzēt, lai es varu dzirdēt, lai es varu sajust Tevi mans Kungs. Tevi sajust Kungs. Es vēros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no Tevis, Tebes valdnieku un zemes rādītāji. Es vēros augšu. Es vēros augšup, tur uz kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no Tevis, Tevis valdnieku un zemes rādītāji. Man esi vajadzīgs. Man esi vajadzīgs, tu manā cerībā, un lūksnā vienīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Es varos augšu tur uz kalniem, kur manā glābšanā. Tā nāk no tevis, debes valdnieku un zemes rādītāji. Man esi. Man esi vajadzīgs, tu manā cerībā un lūksnā vienīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Man esi vajadzīgs, tu manā cerībā un lūksnā vienīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Man esi vajadzīgs, tu manā cerībā un lūksnā vienīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Man esi vajadzīgs, tu manā cerībā un lūksnā vienīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Tu esi mūsu cerība, Dievs, un mēs vienkārši pagodinam Tavu vārdu šajā rītā. Tu esi varens, Tu esi liels Dievs. Mēs piederam Tev, Dievs, šī draudze pieder Tev, kungs, un slav Tev par to, kungs. Mēs slavējam Tev, kungs. Mēs pagodinam Tavu vārdu, Dievs. Cik varens esi Tu, Dievs, manā sirdī mājo Tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss randīts par godu Tev, arī es Tavā līdzībā piederu Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Cik varens esi Tu, Dievs? Cik varens esi Tu, Dievs, manā sirdī mājo Tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss randīts par godu Tev, arī es Tavā līdzībā piederu Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīgā, Tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik Tevi vien es slavēšu un godināšu. Par Taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Cik varens esi Tu, Dievs? Cik varens es esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens ziļumos. Es radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā nepiederu tev. Slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev. Tu esi kungu kungs, sākums un kals. Tik tevi vien es slavēšu, godināšu, par tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, tu esi Dievs, viss gods un slāva tev. Tu esi kungu kungs, tas sākums un gals. Tik tevi vien es slavēšu, godināšu, par tāvi darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tu esi Dievs, viss gods un slāva tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slavēšu, godināšu, par tāviem darbiem dziedāšu, gavilēšu, gavilēšu, gavilēšu. Amen. Ceru, ka jums iet labi, it īpaši ņemot vērā, kad jums bija stunda pa virs, ko gulēt. Tā bija? Ja, pulksteni pārved uz apakaļ arī kuldīgā. Es jums es nesu sveiciens visbrīnišķīgākai Latvijas pilsētai kuldīgai. No otras brīnišķīgākās pilsētas Latvijā Liepājas. Ja? Tātad sveicieni jums no Liepājas, un jūs redzat, ka es esmu kaut ko pamainījis savā uzrunā. Ja? Jo Dieva vārds mums māca uzskatīt otru pa augstāk. Un lai arī jums nav jūras, un es mācos to neuzsvērt, jūs esat visbrīnišķīgākā pilsēta Latvijā. Varat lepoties un pateikties par to Dievam. Pirms mēs ķeramies klāt tādām dievvārdām, sveiciens es nodevu, un es gribu tomēr arī padalīties ar dažām lietām no Liepājas ģimenes, jūs ģimenei, mūsu ģimenei kuldīgā, ar kaut kādām lietām, kas mums notiek, un viena no lietām, kas ir Liepājā ļoti liels jaunums, mums ir uzradušās skaņas apartūra, vecā valodā saucot tumbas, modernizējot skandas, ja, ziniet, un es jums gribu pastāstīt ceļu, kā mums atnāca. Tie, kas jau zina, var sākt smaidīt, ja? Tie, kas nezina, uzzināsiet. Mums bija tā, ka sākumā Liepāja tika svētīta ar aparatūru, un tur bija mikrofona, pults un pastiprinātāja, un viss tas pārējais. Bet tumbiņas bija tāds bīstams. Bija tāds divas tumbiņas, un te viņas skanēja, te neskanēja, es nezinu, kas tur īsti bija pa vainu. Un vienreiz bija tā, kad es mēģināju pieslēgt pirms dievkalpojumu tur skaņas aparatūru, man nogāja zilas, es uzsveru zilas dzirksteles, apdeg pirkstu un tā dūmiņa pacēlās augšā. Kopš tās dienas es sapratu, ka es nestās tums īsti laikam negribētu lietot. Un tā Liepāja bija kādu, cik jā, 6 mēneši vismaz, vai ne? Kad man liekas, ka 6 mēneši mēs bijām bez skaņas aparatūras un, kā saka, devām vaļā kā mācējām, vienkārši dziedājām ar audio verbālā versijā un viss bija kārtībā, viss notika. Mikrofons man trāpījās rokās kuldīgā vai Rīgā tikai, un tad es to izbaudīju, un varbūt pa daudz citreiz. Un, nu tā, Bet interesants ir veids, tas stums atnāca no Kuldīgas. Un sešu mēnešu mēs lūdzām par tumbām. Brāļi, protams, neapvainājoties, ja tur kaut kas bija ne tā kā vajag, ja? Bet sešu mēnešu mēs lūdzām un valdes sapulcēs dalījāmies, kad vajadzētu, bet nu, naudas vēl tā nav. Un tad divu nedēļu apakaļ mēs bijām Rīgā, mēs bijām pagodināti, kad mēs drīkstējām atrasties ar visu lielo valdi, kā saka, vienā telpā. Mēs izteicām tādu vēlmu pa vienu mazu apartūriņu un piebildām, ka kaut kad teorētiski nākotnē mēs sapņojam arī pa tumbām un turpinām lūgt un ritīgi. Esam sākuši krāt arī naudiņu tam patvaļīgi. Saku, brāļi, piedodiet, nu, no saviem līdzekļiem esam krājam tumbā. Un gads, lai Dievs viņu svētī Roškalns, teica, mums kuldībā ir divas tumbas. Un? Nē, divas te ir, bet ir vēl divas, kuras mēs neizmantojam. Man kādu brīdi es pacīnījos ar sevi. Es domāju, kad tieši tu taisies mums to pateikt? Līdz ar Kristus otru atnākšanu? Vai viņš teica, un tad Dievs viņu svētī, Gatis Roškalns teica, bet jūs jau neprasījāt. Mēs pusgadu lūdzam par to, mēs pusgadu prasām naudu tam. Es, protams, ar humoru tas tās nav nekāda rūktuma. Un ticiet vai nē, lai Dievs svētī brāli Matīs, viņš atgādāja ar vēl puikām pāris, vai ne? Kādiem puikām vīriem. Pagājušu nedēļu, vai ne? Mums jau bija dievkalpojums ar tumbām. Iedomājieties, kā Dievs atbild lūkšanas. un tā kā liels paldies visiem, kas tur ir iesaistīti. Un vēlreiz gribu pateikt sirsnīgi paldies nevien pa tumbām, bet arī kā Kuldīgi bijusi mums kā māca draudze sākumā ar savu atbalstu. Un tiešām liels paldies. Vēl joprojām Dievs ir līdzis man sirdī gan vīrus izcelt un pateikt paldies par katru vienu vīru, kas ir Dieva valstības pusē. Lai kāds viņš arī nebūtu, vai liela, vai maz muskuli, bet vīri, super, turaties, nepadodieties, audzējiet muskuļus tā kunga valstībai, un lai Dievs jūs svētī, un katrs viens, kas ir pareizajā pusē, aleluja. Protams, arī pa māsām, un, kā saka, paldies Dievam par jums, par katru vienu darbiņu lielu, ko jūs darat, par katru vienu lūkšanu, un tas tiešām patiesībā ir ļoti nenovērtējami dārgi un īpaši. Un vēl viena lieta, tāda interesanta lieta, kas ir Liepājā, tā nu tas ir sanācis, kad nu, jāpadalās. Dievs mums ir ielicis sirdī vienu ļoti interesantu kalpošanu. Es pieņemu, ka daudz no jums varbūt pat tādu kalpošanu nebūs dzirdējuši. Nu, kāds draudzēs ir kalpošana? Svētdienas skola, slavēšana, ja? Kārtībnieki ir citur, šeit laikam nav. Šeit visi ir tik kārtīgi, ka nevajag. Zupas vārīšanas kalpošana, ja? Nu, kaut kā tā. Mums Liepājā tas kungs ir atvēris tādu kalpošanu, kas saucās divu zivju, piecu maižu, jeb modrās acis kalpošana. Tātad divu zivju, piecu maizi, jeb modrās acis kalpošana. Pateikšu, kā tas radās un kas tas vispār ir. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir no Dieva. Mums bija tā, ka trīs svētdienas pēc kārtas mums ciemojās kāds no malas. Es domāju, no malas, kā es to domāju, vai no citas dievmāja draudzes, vai vispār ciemiņi bija vienā svētdienā. Un atklāt sakot, ja vien tu neesi, kā saka, nedaudz nocietinājies, tad tev vajadzētu drusciņu just līdz, nu, par brālu un māsu, kam nav ko ēst. Nu, un vajadzības ir viena, divas, trīs, četras, piecas, un es saprotu. Sirds man ir kā miljonāram, iespējas kā aptiekāram, ja? Nekas, tas tā, lai labāk skanē. Maks ir tukšs, ja? Dzegus kūko. Bet sirds kā miljonāra un gribas visiem palīdzēt. Bet es saprotu, ne jau es esmu glābējis. Un tad mēs sākām likt galvas kopā, ko darīt. Tā ir reāla lieta, un tā ir no svētā gara dzimusi. Starp citu, viens mācītājs teica, ka vispraktiskākā persona uz pasaules ir svētais gars. Vispraktiskākā persona uz pasaules ir svētais gars. Un svētais gars ieliek arī nevien tādas garīgi apcerīgas lietas, kur tu lidinies pa debesu sfērām, gaidi Jēzus atnākšanu, bet ļoti praktisks soļus viņš ieliek, praktiski gudrība. Nu, un mēs sakam tā, ok, tur ir vajadzība. Mēs izvēlējāmies arī sirdī cilvēku. Mēs redzējām, kam ir tā dāvana. Nu, varbūt tā kā vairāk es pamanīju un pēc tam viņi ieteicis, bet kurš arī koordinātors šai kalpošanai? Piemēram, brālim vai māsai draudzē ir vajadzība. Un ziniet, kā parasti ir? Neviens jau nesaka. Neviens jau nesaka. Nu, vairums gadījumos. Viss ir stipri, viss ir rūdīti, viss ir pieredzējuši. Ne? Grūti jau pateikt, nē, tas kungs pa man parūpēsies. Bet tas kungs liek citām brālēm vai māsai paskatīties un redzēt, tur sēž māsa, noskumus vaigi. Tur sašļots brālis slēž. Tā kunga gudrība vad nebūt vienaldzīgam un paprasīt, kas ar tevi noticis. Brālis vai māsa parasti liedzās, nē, viss ir kārtībā, Dievs jau zina, nekas neko. Ne? Nu, bet kāpēc jau tas vaigs ir sašļots? Nē, kunga prieks dziļa sirdī man ir. Tad kungs dod gudrību iespiest brāli un māsa sturi, un konkrēti izvilkt ārā, kas ar tevi ir noticis. Dievs par man rūpēs, man visi. Okay. Un tad pamazām atklājās. Nu, patiesībā jau man nav ko ēst otro nedēļu, man ne? Bet Dievs rūpējās, es cienu tavu ticību. Bet melot jau nevajag, jo es tev pats paprasīju. Ja? Un tad mēs sākam domāt, ko to darīt. Ko ar to darīt? Neviens neko neprasa. Tad mēs sanākam bariņā un sakam, kurš jūtās sirdī skubināts, tā kā vecā derībā, ja? Ka templim vārds ziedojums vai kā. Dodiet, iedos 15 santīmes, lai Dievs tev svētī. Iedos 2 latiņas, ja? Lai Dievs tev svētī. Un ziniet, mēs savācamies pāris reizes, tās summas jau nebija, viņas jau nebija nekādas lielās. Ja? Bet kas pēc tam notika? Wow! Pēc tam summas sāk baigi. Nu, kaut kā, es pat nevaru runāt par summām, par situācijām. Situācijas sāk atrisināties, ja? Vai, un man bija pašam moments, kad man likās, Dievs, man nav naudu. Es esmu BT uz doto brīdi. BT nozīmē tukšā. Ja? Es esmu tukšā uz doto brīdi, un es nevaru piedalīties. Un es stāvu depresīvi nopūšos, viss kārtībā. Nu, es nevaru piedalīties. Un viņš pateica, tu vari iedot to un to tam. Bet tā nav nauda. Bet tu vari iedot. Protams, ka es varu iedot. Vai viņam to vajag? Nu, it kā jūt, ka vajag, it kā, ka nē. Un sāk iedot tur, bet iedot tam, iedot to, un es jums varu pateikt, tas ir tā kā tāds puzzles, tīkls. Dievs ieliek sirdī palīdzēt vienam tur, bez nekādas tur, lai tavu labā roka nezin, ko dar kreisā, viskārtībā. Tas princips tiek ievērots. Bet es redzu, ka kāds cits, pareizsakot Dievs caur kādu citu, mistiskā veidā atrisina kaut ko pie mans, ko es pat neesmu prasījis. Ja? Un es jūs ritīgi varu iedrošināt, ka, nu, ja Dievs tādas lietas var darīt arī Liepājā, un tā ir ritīgi praktiski tāda kalpošana, un mēs esam par to sajūsmināti. Ja? Tas forši darbojās, un tas, protams, ir nu tikai uzsācis. Un tā kā, baigi labā lieta. Tā ir baigi labā lieta. Ja? Esiet atvērti uz tādām lietām. Un liekas, kas te tur ir? 2 zivs, 5 mājas. Bet lietas sāk mainīties. Lietas ritīgi sāk mainīties. Tā kā vēlreiz paldies par katru vienu atbalstu, kā jūs esat atbalstījuši Liepāji un visādi citādi. Ja? Labi, pirms mēs ejam klāt. Ok. Pirms mēs ejam pie vārda klāt, es gribu nolasīt kādu tekstu. Es tā parasti nedaru, bet es gribu nolasīt kādu tekstu, ko es norakstīju no kāda. No kāda cilvēka grāmatas. Un nolasot to tekstu, tad ķersimies arī pie vārdu klāt. Tad es arī lasīšu, jā. Tātad, citēji. Viņš sākās ar jautājumu. Vai jums kādreiz ir bijis tā, ka jūs netiekat ar sevi galā? Nevarat saņemties? Lietas neiet no rokas? Cilvēku uz jums nav apmierināti ar jums. Liekas, visa pasaule ir pret jums sazvērējusies. Un tas ir tāds ievada jautājums. Ik pa brīdim, darbojoties tā kungu druvā, man sanāca tikties ar dažādiem cilvēkiem un dažādās situācijās. Diezgan regulāri sanāca risināt dažādas situācijas. Gan garīgas, gan praktiskas, gan arī tīri ģimenes jautājumi. Un beigās bija arī jāstrādā darbs. Kaut kur visā tajā pa vidi sanāca fiziski, emocionāli un garīgi nogurt. Es negribu teikt, ka biju šausmīgi iztukšojis, vai upurējis sev citu labā, tomēr konstatēji, ka saprotot, ko vajag izdarīt un cik daudz vajag izdarīt, esam zem tāda kā spiediena, ka īsti nevar savākties. Rezultātā kļuva nervos, noguris un neiecietīgs pret citiem cilvēkiem. Protams, ka tas nevienā pozitīvas jūtas neizraisīja. Konstatēja, ka man biežāk nekā... Es atvainojos, baigi ātri rakstīt. Konstatēja, ka man biežāk nekā parasti ir jāatvainojās un jādzird neapmierinātības vārdi par sevi. Līdz rezultātā es sāku justies kā tāds, kur vairāk vai mazāk visi, gan ģimenē, gan arī ārpusē, gan arī pat pats ar sevi, neviens nav apmierināts ar mani. Es nesaku, ka tas 100% bija patiesība. Es saku, ka es tā jutos. Un šī neapmierinātība, gan no āras, gan arī iekšēji, manī radīja tādu bezcerības sajūtu. Līdz kādu vakar, sēžot pie galda un visu to pārdomājot, es gan drīz uzdevu sievai vienu jautājumu, kurš manā galvā skanēja šādi. Ja visi ir ar mani tik neapmierināti, un ja visiem nav labi, kurš man iedrošinās? Ar to es domāju, ka ir ļoti daudz neapmierinātības un kritikas, un arī melu saistībā ar mani. Un gribēju, lai kāds cilvēks kaut ko pozitīvu pasaka par mani. Droši vien, tai brīdī man sev sametās žēl, un ja kāds būtu pateicis kādas pāris laipnas un iejūtīgas vārdas, es vienkārši būtu sācis raudāt. Tomēr tiklīdz izskanēja šis teikums manā galvā. Es dzirdēju sevī šādu instrukciju. Ej pie vārda. Par to tad arī būs šīs dienas vēsts. Kā jau daudz varbūt saprat, cilvēks, kas soju sarakstījis šo SMS un grāmatu, no kuras tas ir izrakstīts, ir mana dzīves grāmata. Ja? Es tev vienkārši sarakstīju, lai neliela intriga būtu. Tā kā, nu jā. Tāpēc es tev pateicos par to, ka mēs varam šodien būt tavā priekšā un ka balsoties uz tavu instrukciju, mēs varam iet pie tavu vārdu, kas ir mūsu iedrošinātājs, kas ir mūsu cerība, palīdzības un iepriec savots. Kungs, es tev lūdzu palīdzību kaut es daļiņu no tavas sirds, varētu šodien nodot taviem cilvēkiem, un lai tas viņiem būtu par stiprinājumu, par iedrošinājumu, par cerību, par ticību un par iepriecu. Un pārvisam tevi viens. Tev vienam ir gods un slava, mūžīgais Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Un Jēzus, tu, protams, esi vienīgais ceļš, un tu esi mūsu cerība. Paldies tev par visu, ko tu esi izdarījis. Jēzus vārdā. Amen. Nu, redziet, kā man gāja. Jā, es, protams, nestāstīšu jums to situāciju daudz smalkāk, bet nu, tā tas sanāca. Kad it kā labi gribēdams, kaut kur visā tajā es apmaldījos. Un, ziniet, cilvēki parasti pie tevs nenāk ar kaut kādām priecīgām vēstīm. Es atradu miljonu, esmu gatavs ar tevi padalīties, tā ir labi. Ja? Zini, brāli, man ir divas mašīnas, man viena ir liek, es gribētu tev atdot viņu. Ja? Zini, brāli, man ir tāda un tāda situācija, man ir trīs starp dzīvoklis, es nezinu, kur viņu likt. Ja? Tu negribi viņu paņemt. Uz tavu vārdu pārrakstīšu to līdzās. Ja? Parasti tā. ja? Kad, es nezinu, ko ar to un to darīt. Man tā kā vajag, lai man parunāties un uzzināt to. Un ir arī tā, ka bieži vien mums liekas, kad arī Dievs, kad kaut kādas lietas runā vai saka uz mums, ka viņš kaut ko prasa tikai. Viņš kaut ko tikai prasa. Un mums ir arī ļoti bieži tāda sajūta, kad mēs nevaram to izpildīt. Es nezinu, vai jums tā ir bijis, bet man tā ļoti bieži bijis. Un, protams, tad atnāk vainas apziņa, tad atnāk nosodījums. Ja? Un diezgan grūti to ticības dzīvi dzīvot tālāk. Bet es šodien tā kā Dievs grib pateikt kaut ko drusciņu savādā un pozitīvāk. Atšķiriet lūdzu vēstuli Ebrejiem 4. Nodaļu no 14. Līdz 16. Pantam. Un lasam kopā, ja? Es varu 3-4. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājas caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesteris, kas nespēt līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrast žēlastību palīdzību īstā laikā. Kad brīnišķīgi vārdi, numur viens, ko Dievs grib atgādināt mums un pateikt. Numur viens, vienalga, kur tu esi sapinies, tu un es. Vienalga, cik mēs, kur esam paguruši, ja liekamies bezcerīgi citu un savās acīs, Dievs grib pateikt, es tev jūtu līdz. Jo redziet, 15. Pantā, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībā. Tā ir laba ziņa. Numur viens, ja neviens tev neizrāda līdzjūtību, zini, kad Jēzus tev jūt līdzi. Augstais priesteris Jēzus tev jūt līdzi. Tas patiešām tā ir. Un ziniet, reizēm jau ir tā, kad mēs cilvēki kaut kur sapinoties visās attiecībās un tajā dzīvē, mums citreiz vajag tikai, ka kāds mūs uzklaus. Ja? Drusciņi, kad tu kādam var izskatīt sirdi, kad tu pateik, kā tu jūties. Un es redzu, ka tā ir diezgan liela problēma, ka cilvēkiem nav tur ko izdarīt. Nu, nav kam to izdarīt. Un šeit es redzu, ka lai kā arī nebūtu, kad Jēzus ir tas, kurš spēj mums just līdz. Citreiz varbūt jūs esat teikuši, nu, kas var būt godīgs paceliet līdz ar manu roku? Kas ir teicis, man neviens nesaprot. Ja? Kas to ir teicis vairāk pa vienu reizi? Labi, tagad rokas neceliet, jo būs ļoti traks jautājums. Kas to saka regulāri? Ja? Man neviens nesaprot. Kurš no jums ir teicis, man neviens, jūs nesaprotat, tu man nesaprot, cik lielas ir mans problēmas. Ir kāds teicis? Pāriem nav problēmas, jā. Labi, labi, kas var arī godīgi, kas iekšēji ceļa roka viss kārtība. Redziet, Dievs saka tā, ja tev ir lielas problēmas, tad ej pie liela augstā priestera. Tur ir rakstīts. Tā kā mums ir liels augstais priesters, ja? Kā tu domā, vai tavu problēmu būtu pa lielu lielajam augstajam priesterim Jēzum? Tas ir tas, ko viņš grib pateikt. Ne. Ir otra galējība. Ja varat esiet godīgi un paceliet rokas, kurš no jums ir juties, vai arī teicis, ei, nu ko tad es Dievam ar savām problēmām? Viņam jau Dievs ir tik liels un varens, viņam mans sīkās problēmas nemaz neinteresē. Kāds tā ir darījis vai juties? Ja? Ja? Arī jūs esat pretīm runājuši Dievu garam un Dievu gribai. Vai jutušies pretēji tam? Atcerieties to rakstviet, kad Jēzus teica, divas zvirpuļas nepārdod, nu tur pa vienu ar tavu. Un tā laikā tā bija vismazākā monētiņa. Tā tad tos zvirbuļus pārdev. Es neteikšu, ko viņiem darīja, jo no tā zvirbuļa paņēma vienu mazu detaļiņu. Un, nu, tās bija gastronomiskas izvirtības, bet tā doma bija, ka ja jau zvirbulīti nepārdod bez Dieva ziņas, vai tad tavu problēma ir vēl mazāk pa zvirbulīti. Un otrs moments ir, ko Dievs gribēja atgādināt. Es esmu Dievs, kas zina tavus visus matus uz tavus galvas. Tas ir saskaņā ar rakstiem. Ir, ka Dievs zina visus matus uz tavas galvas. Amen? Amen. Tātad šeit nav tāda varianta, ka Dievam ir kaut kas pa lielu un Dievam ir kaut kas pa mazu. Amen? Tātad mēs visi esam ietverti šajā iekšā lietā. Es ticu, un tas ir tas, ko Dievs man nabagam savā žēlstībā parādīja, ka viņš jūt mums līdzi gan lielās lietās, gan arī mata lietās. Ja? Un kas var būt mazāks vēl pa matu? Nu jā, tagad ir modernie mikroskopi, mikrobi. Ja? No mikrobiem ir jāatbrīvojās nomazgājoties. Ja? Tātad, ja tu neko neatceries no šīs dienas rīta vai vēsts, ja kāpēc tu atnāci, zini, kad ir viens, un tas ir Jēzus Krists, kas jūt tev līdzi. Jūt tev līdzi. Un nevis jūt kaut kā tā, bet viņš jūt patiešām līdzi. Ka viņa sirds deg pa tev. Es neteikšu, cik ļoti un kā. Jo, varbūt pa to citreiz. Numur divi. Vēstu lebrejiem tur patās otrā nodaļa, 17. Līdz 18. Pāns. Numur divi. Vēstu lebrejiem otrā nodaļa, 17. 18. Pāns. Varam lasīt kopā, ja? 3-4. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Jo tāpēc, ka viņš pats kārdināts un cietis, viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti. Amen. Cikiem no jums ir bijis tā, kad tu ej un cīnies par kādu situāciju? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī tagad. Vai jūs varat pateikt vienu no pirmajām lietām, kurā tu tiec kārdināts? Cenšoties piedzīvot kā Dieva apsolījumu, cenšoties izdzīvot kā Dieva plānu, vai vienkārši izcīnot kaut kādu cīņu. Kārdinājums numur viens ir, tu tiec kārdināts padoties. Ja? Tu tiec kārdināts padoties. Padoties, izcīnīt labu lietu, jeb kārdināts padoties ļaunai lietai. Ja? Bet tu tiec kārdināts padoties. Dievs saka tā, nepadoties. Dievārds tā saka, nepadoties. Tu neesi viens. Tu neesi viens. Ir kāds, kurš tev saprot. Tev var nesaprast viss draudz. Kaut kāda iemesla dēļ. Tu pats var būt apjūts. Bet ir kāds, kurš tev... Numur viens, ko dar? Līdzi jūt. Numur divi, saprot un var palīdzēt. Ja? Reku ir rakstīts. Tāpēc viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu ko? Iežēloties. Ja? Kāda ir žēlastība? Kad iežēloties, tas nozīmē, ka es... Rupjā veidā, nē, bet tādā tiešā veidā es varu pateikt. Pasakiet, kādam ir nav jāsauc problēmu vārdā. Ir kādam problēma? Vien, divs. Ir. Ok. Jūs nebaidieties būt atklāti. Ja? Es din, tas nozīmē, kad es ielienu viņu sādā un līdz 100% zinu, ko viņi jūt, kas viņai ir pa problēmu. Ja? Cilvēciski tas nav gandrīz iespējams. Tas ir procentuāli iespējams. Ja es esmu gājis tam pašam, kam dim cauri, ja, tad es varu ļoti tuvu 100% zināt un just. Ja es neesmu gājis tam cauri, nu, tad, ok, kaut ko es saprotu, kaut ko nē. Bet Jēzus var 100% iežēloties un līdz just par tavu situāciju. Ja? Tāpēc lūdzu nekad nesaku vairāk, man neviens nesaprot. Ja? Lūdzu nesaku, tie būs meli, nemelo. Tas ir iedrošinājums. Nemelo. Bija kāda, es jums pastāstīšu liecību, kad, es jau esmu teicis, bet es tā ātri pastāstīšu, ja? Kad Alfa kursa sākās Liepājā, kurā, lai Dievs jūs svētī, kuldīgs draudzes sniedz mums diezgan liela atbalsta un palīdzība, gan kā cilvēki, gan laika, gan resursiem. Man uzticēja koordinēt to kursu mācītājs Samuēls. Un kaut kādā brīdī es sajūtos visā tajā procesā ļoti vientuļš. Brāļu mās, kā man likās, es nesaku, ka tā ir patiesība, bet kā man likās, nāc uz sarunāto tikšanos ar nokavēšanos, darba apjoms, kas bija jāpaveica, bija jāuznes 16 galdi, tāda liela galda, ja? Nu, viņi bija jānes pa tādu galeriju, caur divām zālēm, uz otro stāvu. Aiznesiet vienu galdu, apmēram, teiksim, tā distance varēja būt kad 50-60 metri ar dažiem līkločiem un no skāpšanu uz augšu. Aiznesiet 16 galdas par 50 metriem. Tur sanāks, ka tu esi stieps vienu galdu, vienu kilometru. Ja? Visā tajā pacienties nenoskrāpēt durvis, nācist dārgā biedrības nām flīzes un tā tālāk un tā tālāk. Un iedomājies, ka tev tas vairāk vai mazāk ik pa brīdim sanāk darīt to vienam. Kāpēc? Tāpēc, kad dievkalpojums sākās 17.00, un līdz tam brīdim visam jābūt gatavam. Liela daļa no brāļiem un māsām atnāca, kam vajadzēja tai palīdzēt. Paldies Dievam, viņi atnāca vismaz 17.00, bet galdi jāsāk nesti 16.00. Vēl ir aparatūri. Aparatūri jāsakrauj mašīnā, jāizbrauc, viņi ir jāiznes. To visu darot, es nesaku, ka es visu laiku biju viens, es nesaku. Bet diezgan bieži es biju vientuļš tajā. Steidzoties, es atsitu rokas. Es sasvīdu. Bija slapš, pretīgs, atķips, nosmērējies. Pa vidam man paraustīja kāds no administrācijas un teica, jūs nesat izdarījuši to, ja tur jums bija pagājušo reizi problēma, tur ir norauts tas. Un tas vispār tev nāk 40 minūšu laikā. Un katreiz. Un kaut kādā brīdī es kļūtu dusmīgs. Es nesu galdu, kodu, zobus, es teicu, es zinu, Dievs, ka es to daru tev, bet es esmu ritīgi dusmīgs. Un tad es kļūtu tāds tiesājošs. Līdz vienu rītu es aizgāju uz Jūrmalu un Dievam teicu, Dievs man viss šitas teica tā. Ja? Es nebiju domājis. Es zinu, kādi cilvēki, bet kaut kā. Un es sāku apsūdzēt tos brāļus un māsas Dievu priekšā nedaudz. Un tad notika tāda interesanta lieta. Tā vietā, lai Dievs pateikt, mums dēls. Nu, patiesību sakot, viņš jau pateica, es tev saprotu. Bet es ieraudzīju sevi, caur šo spiedienu manī pacēlās kaut kādas ļoti riebīgas lietas. Es biju, kuras es raksturoju pavisam vienkārši. Es par sevi biju augstākās domas. Un tad, kad es saskatīju sevi visā šajā spiedienu situācijā, man gandrīz fiziski nelabi palika par savu, par sevi, kas manā sirdē ir iekšā. Un es teicu, Dievs, tur viss ir, es sitos un daros, un es degu par tevi un nesu tevi un darīju tevi. Beigās izrādās, ka es esmu pats tāds bambāls, māsela bambāls. Es teicu, es vairs negribu neko. Piedod, ka es virināju savu muti, tā kā ieps. Piedod, ka es runāju vienreiz, es runāju otrreiz. Nu, es stāvēšu klus, un es vairs neko negribu. Es vairs neko negribu. Un es vispār neuzdrošinājos pacelt acis uz debesīm. Un es teicu, es negribu ar tevi runāt. Es jūtos tik vainīgs, tik slikti, ka es negribu ar tevi runāt. Un tad, protams, ir tā liecība. Es jau esmu stāstījis, viņi, kas zina, kas nē. Vakarā es visu dienu nostaigāju diezgan tādā lielā depresijā. Jo tu izrādies, tu neesi tik labs, kā tu biji domājis par sevi. Tas ir tāds vilšanās. Un tad vakarā Dievs pateica vienkārši, bez nosodījuma, bez nekā. Jo viņiem ir svarīgi, ka tu pats redzi kāds taisa. Viņš pateica, turpin tik skriet. Turpin tik skriet. Un es teicu Dievam, tēvs. Bet es zināju, ka tā ir tēva balss. Es zināju, ka tā ir tēva balss. Es teicu, vai tiešām tu esi tik labs? Vai tiešām tu esi tik labs? Es saku, tu taču zini, kāds esi. Viņš neko neteica par manu netīdību. Viņš neko neteica arī par brāļiem māsā. Viņš teica, turpin tik skriet. Tie bija trīs iedrošināšokie vārdi, kāds es esmu dzirdējis savā dzīvē. Pat ne es tevi mīlu, bet turpin tik skriet. Tātad, tas, ko viņš man pateica, nepadodies. Turpin. Es zinu, kāds tas esi. Jā, tev būs jāmainās, bet nepadodies. Es ticu, ka Dievs katram vienam no mums to saka. Es tev spēju just līdz, un numur divi, nepadodies. Nepadodies. Numur trīs. Mateja 28:20. Tā ir numur trīs lieta. Mēs ātrējam uz priekšu, nekā sarežģīt nebūs šodien. Mateja 28:20. Mateja 28:20. Un redziet, lai saprast tēvu sirdi, mums jāiet kur? Pie vārda. 20. Pants. Ir, ja? Būs. Tātad, kas vārdu lasam kopā? 3-4. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Lieta numur 3. Pirmā lieta. Varat pateikt, ko Jēzus saka tev un man? Es spēju tev just līdzi. Numur 2. Nepadodies. Numur 3. Es tev nekad nepametrišu. Ikdienas līdz pasaules galam. Cik bieži tā, kad mēs jūtamies pamest? Es droši vien nelikšu celt rokas, jo man nav nemazāko šaubu, ka vairums no mums jūtās ik pa brīdim vientuļi un pamest. Tā, it kā viss, it kā debesis būtu ciet, it kā Dievs te būtu pārstājis mīlēt. Pavisam noteikti es varu apgalvot, ka tas ir pretrunā svētiem rakstiem un tiem mēli. Ja? Jēzus vienreiz pateica, tu var šaubīties par to, tu var priecāties par to, tu var izjautāt to, bet nekas nemainās no tā. Viņš pateica, es tev nekad nepametīšu. Ir viena detaļa, ka tu var pamest viņu, bet par to nerunāsim šodien. Viņš tev nekad nepametīs. Es tā kārtīgāk esmu iekodies tajā kungā kopš 97. Gada novembra. Un drīz būs cik? 15 gadu novembrī būs, kopš man tāda kārtīga lēmuma pievienoties Kristam. 15 gadu. Viena no lietām pirmajām, ko viņš ielika manī iekšā, es jums nemāku to izskaidrot, bet tā bija tā, ka tāda iekšēja vīzija, nepārprotiet, es neko video neredzēju, garīgo video. Jā, kaut gan gribēju. Bija tāda iekšēja vīzija, jeb garīga aina, kur es esmu visu pamests lielā laukā. Es zināju, kad es mani pametuši draugi, radi, pat man māte, kas man ir ļoti tūs cilvēks. Es runāju par to vīziju, par to skatījumu. Un es tur biju bez nekā. Man nekā vairs nebija. Un es redzēju sev. Es varu aizvērt acis, es redzu to ainu. Un tad izskanēja viens tagad tāds teikums. Redzi, visi tevi pametuši. Es tev nekad nepametīšu. Un 15 gadus man ir noturējis šī vīzija, šī aina pie Dieva. Viņš man, ziniet, kā žūrijās saka, TV žūrijās, viņš man ar to paņēja. Ja? Un... Ja pirmo lietu man prasīt par Dievu, pasaka, kāds ir Dievs, es teiktu, uzticams. Pēc 15 gadiem Kristu, es teiktu, viņš ir uzticams. Nedomā, ka es stāstu tikai par sevi, es stāstu par Dievu, tev. Viņš ir uzticams. 1. Timotejam 1:1. 1. Timotejam 1:1. 1. Timotejam 1:1. Var? Aha. Lasam kopā. 3-4. Pāvils, Kristus, Jēzus, apustulis, pēc Dieva, mūsu pestītāja un Kunga, Kristus, Jēzus, mūsu cerības pavēles. Cik no jums dzīvē ir teikuši, tas ir pilnīgs bezcers. Labi, cik no jums to ir teikuši, ne godīgi cilvēki? Jā, ok, modīgi rokas pacēlās. Cik no jums ir jutušies? Varbūt nav teikuši nepareizi, bet jutušies, tas ir bezcerīgi. Ja? Ok. Tad jau ir aktuāls lieta. Šeit ir rakstīta tāda lieta, ko Jēzus grib pateikt. Es esmu tavu cerību. Mēs piekdienu lūkšanu vakarā lūdzām. Un bija tā, ka pirms tā vakara gaitas sākuma es aizvēju ratas lūkšanā, nu, tur pielūku Dievu. Un es redzēju, es nezinu, es vienkārši mēdzu redzēt šo to. Es redzēju apkārt daudz ērkšķis. Un man ir tā, ka, ja es redzu ērkšķis vai kaut kādu garīgu ainu, es arī parasti saprotu, kas tas ir. Un pēc lūkšanas es to nebiju plānojis. Es prasīju lūkšanu vakar dalībniekiem, cikiem no jums ir kaut kāda raize, jeb nasta sirdī, kas jūs nospiež? Es nezinu, vai kāds palika, kas nepacēla. Lielais vairums, jeb 100% cilvēku pacēla rokas. Tie bija tie ērkšķi. Tie bija tie ērkšķi, kas viņus nomāca, nospieda tā sirdi. Un es teicu, mēģināsim tikt skaidrībā, palīdziet, atcerieties, es neko nebija gatavojis. Kas ir tas, kas tev mēdz nospiest? Mēs konstatējām, ka tā ir viena no vislielākām lietām, tā ir tāda neziņa par nākotni. Ka tu baidies. Tu gaidi uz kaut kādas situācijas atrisināšanu, tu ceri uz to labāko, ja vari. Tas, kurš ir zaudējis cerību un iedūrs žagas sūnās, tas saka, tur jau tāpat nekas nesanāks. Nu, nesanāks arī. Runā vēl, pļāpā palaid muti. Stāv klus vismaz, vai ne? Jūs ziniet to garīgo likumu. Ko teiks, tas tev arī varētu piepildīties. Ja? Un mēs sapratām, ka cerība ir kaut kāda lieta, kur tu pozitīvi sagaidi no nākotnes. Ja? Un ja tu ceri, tur nav vietas depresijai, nospiestībai, pozitīvā veidā. Tur nav varianta. Tur cerība ir pozitīva lieta. Un šeit ir rakstīts, Kristus ir mūsu cerība. Un tagad saliksim to kopā. Viņš mums jūt līdz. Ja? Skaitiet. Viņš mums jūt līdz. Numur 2, viņš saka, nepadodies. Numur 3, viņš saka, es tev nekad neatstāšu. Numur 4, viņš saka, es esmu tavu cerību. Vienīgais, kas var likt mums vilties, ir tas, ja mēs esam nepareizi savu cerību likuši. Ne uz to personu. Amen? Cilvēki mums mēdz pievilt. Mēdz. Apstākļi mēdz izspēlēt joks ar mums. Mēdz. Ekonomika. Nē, ekonomikā gan mums ir uzlabojama. Jā, kā tāda. Kur tu esi dzimis? No Mars, vai? Jā, protams. Tātad loģisks secinājums. Vienīgais, kas mūs nekad nepieviļ, ir Jēzus Krists. Jā. Tagad sakiet. Zini, parasti cilvēkiem ir tāds teiciens. Tas ir kā bankā. Ja? Nākamā mēnesī būs algas pielikums. Tas ir kā bankā. Kāpēc? Nu, tur priekšnieks sekretāri, es tur zinu, tuvāk viņu pazīst. Viņa no administrācijas pateica, tikai starp mums runājot, būs algas pielikums. Jo, es nevienam to neteikšu. Pēcpusdienā to zinu visu pilsēti. Mūsu cerība mums ir jāliek uz konkrētu personu. Jēzus Kristu. Ceru uz viņu. Viņš tev līdzjūt, viņš tev saka nepadodies, viņš saka, es tev nekad neatstāšu un es esmu tavu cerību. Ja? Ja tavu cerību būs kaut kas cits, rezultāts būs vilšanās un bezcers. Psalms 39:8, vai apstiprināt šo lietu. Psalms 39:8, lūdzu. Psalms. Aha. Psalms 39:8. Nu, skan līdzīgi, ja? 3:4. Nu, uz ko tad, kungs, lai es ceru? Mana cerība ir vienīgi uz tevi. Wow. Dāvids zināja, uz ko? Ā, nē, tas bija Jedutuns. Ja? Dāvids dziesma, nu vienalga, tas psalmists zināja, uz ko cerēt. Nu, uz ko tad, lai es ceru? man cerība ir tikai uz Tevi. Es ceru tikai uz Tevi, kungs. Saprot pareizi. Ja Tu gribi pārstāt vilties, tad Tevi jāizdara divi secinājumi. Numur viens. Mēs dzīvojam reālā pasaulē ar reāliem. Kā lai pieklājīgi pasaka to, kas paliek pēc Tevas tolētā. Okay. Mēs dzīvojam reālā pasaulē ar reāliem cilvēkiem, ar reālām problēmām. Ja? Numur divi. Ja tu negribi vilties, neliec savu cerību uz cilvēku. Vēl jo stiprāk, Dievs saka, nolādāts, kas paļaujās uz cilvēkiem, kas tur mies par savu atbalstu. Ja tu negribi būt nolādāts, automātiski, neviens Dievs tev nelādēs. Ja pareizāk sakot, nu, man jārunā, Dievs ir tikai viens. Neviens tev lāstu nesūtīs visu. Tavu rīcību var uzsūtīt tev lāstu, kā nepareizas cerības rezultāts un paļaušanās. Tas jau ir pasludināts. Nolādēts, kas paļaujas uz cilvēkiem, kas tur mies par savu atbalstu. Tāpēc esi gudrs, nespēlē uz automātu, ja? Kurš visu laiku tāpat norī tev naudiņu. Ja? Tu esi pārdevis māju, nospēlējis sievu, mašīnu, darbu. Saku, vienu dienu būtu lielā loterija. Tas ir stulps. Liec savu cerību uz Kristu. Numur 4 varētu būt jau 5 pat. Protams, šis iedrošinājums ir, kā Jēzus rūpējas par tevi. Numur 4 ir svarīga lieta, kad kas mums ir Jēzus? Viņš ir kungs, viņš ir draugs, viņš ir glābējs, bet Jēzus mums ir arī, tas ir ļoti liels noslēpums, ko es jums tagad atklāšu, viņš ir arī mūsu paraugs. Viņš ir arī mūsu paraugs. Paraugs ir tāds, kuru gribās atdarināt. Ja? Jūs esat ievērojuši, kā, ko parasti pasaulē cilvēki atdarina? Nu, vidusmērā. Paņemsim tīni, tīneidžeri. Elks atdarina. Ja? Nu, elks. Nu, tu domā tādas statujas, viņi iet pa ielām. Es zinu, ko tu domā. Viņi atdarina pop, rock dziedātājs, vai ne? Un, teiksim, kaut kādu pop zvaigzni izdomā, kad šī vasarā, nu, ne viņi izdomā, bet tur tas modas līnija, kad šovasar būs plik vēderi, topiņš, un šeit būs divi lieli caurumi, ja? Nu. Tas ir pilnīgi nenormāli, bet, bet jā, ja pop zvaigzni tā uzstājās un tirli, tirli, ja, un tur kratās, tad pirmā koncertā viņi viena tāda, nākamā koncertā jau visi ar topiņiem, ja? Nu traki, bet tā ir. Viņi grib viņu atdarināt. Piemēram, ja ziemā, es zinu, es esmu audzis, es esmu bijis tīns, ja? Un neņemiet personīgi. Es pat nezinu, to arī 20 gadnieki dara. Ir ziemas laiks. Normāli man oma mācīja, lai tu nesaslimti, tev vajadzīgi normāli apā. Ja? Kas tīņiem ir kājās tagad? Piedodiet jaunatam, ja? Es pat nezinu, tā kā. Viņiem ir tāds, Filips bija, Filipa, ja. Viss kārtībā. Tu man noderēt, bet ir kārtībā. Viņiem ir tāds čībiņas plāns, ja? Made in China, ja? Un viņš iet, izskatās jau bezgalu stilīgi, bet saust, ja? Un tas arī ir nācis no tādiem, nu, elkiem atdarināt. Tātad Jēzus mums aicina atdarināt sevi. Es atceros, kad es ienācu draudzē, es redzēju pāris jauniešu ar tādiem matiem gariem un bārdu. Es domāju, no Jēzus, kas Jēzus? Un es sāku apsvērt iespēju visā nopietnībā. Nu, bārdu man ir. Man tik tiem attitāti paplānu. Jā. Es domāju, muši, Jēzus bija šitāds skūtgalvainais reketieris, tā kā es, vai ne? Un, nu, protams, ka viņš nebija reketieris, jā. Bet nav jau runa par tādu atdarināšanu, jā. Runa ir par to, ka, ja Jēzus līdzjūt, tātad krieviski ir viens tāds tulkojums. Jo mūsos ir jābūt, ībav nas, nu, jā, es krieviski nevaru jums teikt. Labi, es pateikšu krieviski. Un pēc tam iztulkošu. Iba va Hristie Isuse. Nē, stop. Супер! Ибо в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисуса. Tas nozīmē, jo arī mūsos ir jābūt tām pašām izjūtām, kas ir Kristu Jēzu. Ir jābūt. Tas ir loģiski. Ja viņš ir tevi, tevi jābūt kaut kam no viņa. Vai ne? Jo vairāk, jo labāk. Romiešiem 15, 1 līdz 4. Un mēs jau ejam uz pašām beigām esam. Romiešiem 15, 1 līdz 4. Romiešiem 15, no 1. Līdz 4. Pantam. Un es no sākuma neizdarīju to. Es nepateicu, ko parasti, kā varētu nosaukt dievkalpojumu tēmu. Tas varētu būt iedrošinājums, domzīm, ej pie vārdu. Ok. Ir, ja? Paldies, Matīs. Mēs varam visu pateikt paldies, Matīs. 3, 4. Paldies, Matīs! ko jūs tur? Starp citu, klausies. Ja kāds žests manā klātbūtnē ir bīstam, es pastāstīšu liecību, jūs varat pārbaudīt. Kādreiz man viena radniece, arī ticības māsa, pieskatīja mūsu bērns. Viņus pieskatīja, izbaroja, izvadāja ļoti visu dienas garumā. A, nē, piedodiet, tie bijām mēs. Mēs to izdarījām. Un vakar, jā, mēs bijām tie labie. Un es esmu tikai cilvēks savā ībām kļūdos, jā. Un viņa atbrauc vakarā mājas, mēs viņai iedevām brīvdienu. Un prom ejot, viņa atnāca un teica, ritīgi paldies jums. Un es to teicu, te nav par ko. Nu, zini, mēs esam pieticīgie latvieši. Un es eju ārā pa durvīm. Man tīs domā, kāpēc es cēlu to roku. Un es gāju, un man bija tāda, tā nevar darīt. Kāpēc? Tu viņas paldies pa padarīju neko. Pietvītas es. Nē, viss kārtībā. Ja? Un es domāju, paga, Dievs. Es biju pazemīgs. Nē, tev cilvēks teica paldies, tas ir kaut kas dārgs un vērtīgs. Tu pateici, da nav jau par ko, ja? Da ko tu? Un es teicu, es aizgāju apakaļ, es to izdarīju, es teicu, piedod, rītīgi paldies, ka tu man pateici paldies. Un es novērtēju to. Jā, es kļūdījos. Un ziniet ko? Tas bija vairāks entos gadus atpakaļ, ja? Es vēl joprojām māku teikt, da nav jau par ko. Ja? Tā kā Matīs, lūdzu atgriezies no grēka, ja? Ja. Okay. Okay. Nu jūs sargāsieties, ko jūs runājat, kad tik Pauls nepiesienas. Tātad Romiešiem 15, 1 līdz 4. 3, 4. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to gremdētu. Jo arī Kristus ir agresīvā veidā gremdējis, būdams nenormāls egoists, bet kā rakstīts, visu Kristu, ja? Jums jau bija jāsāk mētāt ar akmeņiem manā virzienā. Ja? Ja, nu metiet kas pie rokas. Ja. Es jūtu, kādam šeit somā ir pusdienu maizīt. Met man viņu. Ja? Reizēm drusiņi vajag tā izsist no ietvar tev, lai jo mēs zinām Romiešiem 15 un tad ko? Kaut kas ne tā, ja? Tātad numur 2 lasam tālāk otro pantu. Ik viens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam. viņam par labu, lai to celtu, jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. To zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani, jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdum bēdās un iepriec smeldam rakstos iegūt cerību. Wow! Es teicu, a kas man iedrošinās? Bet es to nepateicu. Un Dievs pateica, ej pie vārdu, ej pie rakstiem. Un te visi, es pat nezināju, ka tāda rakstvieti. Nē, nu es biju lasījis viņu, bet es nezināju, ka tik perfekti atbilstoši rakstiet, Dievs man pacels, tai manai izjūtai. Ja? Jo viss, kas iepriekš rakstīts, rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs būtu izturīgi bēdās, nepadodies, nepadodies. Lai mēs izturīgi būtu bēdās un iepriec smelt kur? Iepriec rakstos. Iedrošinājums rakstos, iepriec rakstos. Un caur to mēs iegūt ko? Kas ir mūsu cerība? Jēzus Kristus. Super. Nu, labi, kam ar to visi pamazlai gavilēt? Vai varbūt tavā sirdī atspīd cerības stariņš? Tas ir brīnišķīgi. Jesajas 40, tūlīt ieslēgsim starmeti, lielo luksaforu. Jesajas 40. Ja tas tev neizraus no skrēsla ar harizmātisku kliedzienu, halleluja! Tad es pakojos un eju mājās. Jesajas 40. Es atšķīru Jeremiju un skatos, ka tā ir tikai 16 panti. Loģiski, tāpēc, ka Jesajas 40 vai... Ak tā, piedod, Matīs, Jesajas 40, 27 līdz 31. Varam visu pateikt, paldies, Matīs. 34. Paldies, Matīs! Super! Un tagad ielieciet, jo kāpēc? Jēkab vietā un Izraēla vietā. Ieliecit savus vārdus. Ja? Varu katrs viens izdarīt. Vai visi man dzird? Pats liet, kas man dzird? Visi. Necēlā es saukšu priekšā. Okay. Ir daži, kas ir izturīgi. Nebaidās no mans. Nemodina mani veco cilvēku. Labi. Lasīsim kopā, bet tu pasaki savu vārdu lasot. Ja? Jēkab un Izraēla vietā. Labi? Varam tā. Kāpēc tu, Pauli, saki un tu, Pauli, domā? Mans ceļš ir tam kungam apslēpts. Manu tiesu Dievs neievēro. Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Šiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jaunikļi piekūst un pagurst, jauni vīri sabrūk, bet kas paļaujas uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Aleluja! Jā! Mums visiem vēl ceļš ir. Man varbūt jālēkā priekšā, varbūt tad būtu jautrāk, bet, nu, bet tā ir patiesība. Ja tu gribi būt kā ērgals, nevis kā aizmirsts zvirbulīts, kam mati izkrituši, ja, tad paļaujies. Jūs uzreiz iedomājat, maz zvirbulis aplika pavarīt. Tāds tu esi bez cerības Kristu. Ja, bet... Pat, ja tu būtu mazs zirbulītis ar plikpauru, kā Ļeņinam, ja, piemēram. Nu, ja citu valdības vīri, es nezinu, tad nevar jau apcelt. Un Dievs zināt, ka tev visi mati ir izkrituši. Ja? Vienkārši, ja tev ir plik galva, viņam vieglāk ir skaitīt. Bet, ja tu paļaujies uz Dievu, tu no maza nabaga zirbulīša, ko vēlns pārdod par bezcerības smieklu ar tavu. Pārvērties pa ērgli. Saprot? Velns viss to Dievu padarīšanu patais pa tādu baiglēto. Un lietas, kas mūs spēja paņemt vai uzveikt vai iedzīt bezcerībā, ir pavisam lēts patiesībā. Ja? Man nepadeva ceļa, es biju uz galvenā. Ja? Idiots. Ja? Parāda žests ar pirkstiem vai ar dūrēm. Ja? Rindā veikalā man pielīd kāds priekšā. Kāds Kristus tūlīt manifestēs mana taisnība. Neviens man nemīl. Atnāk mas, mēl gariņš. Pasaka, neviens tev nemīl. Un tu saka, neviens man nemīl. Un vārds kā tāds. Visa Bībele runā par to, cik tev Dievs mīl. Nebūsim tādi zvirbuļi, kurus pārdod pa pāris artavā. Būsim kā ērgļi. Ērgļi, kur dabon jauns spārni vēdes. Vēdes ir Paulus. Tā kā, nu jā. Lai cilvēki runā, ko grib. Ej no sākuma pie vārda. Es domāju, tā problēma mums ir, kad mēs esam viena no lietām, ko bezcerība, jeb tāds kārdinājums padoties mūsos, izraisa kārdinājums padoties, ir pasivitāte. Ka mēs kļūstam pasīvi, mēs pārstājam cīnīties. Un es nekādīgi nevaru iedomāties, esat bijuši, kā saucās, bakalei, ja? Kur ir saldēt, šitas te saldēts, nu, bakalei, ja? Produkcija, ne? Kas teica, ne? Ā, un kā to sauc pareizi? Saldēt produkcija, ja? Labi, jūs aiziet uz tirgu vai uz veikalu, vai jūs esat kādreiz noplucināt ērglu redzējuši stendā sasaldēt pusdienā, ja? Tur ir vists. Tīteri, vists. Zvirbulīši arī ir, bet Ķīnā šeit nē, neesam redzējis. Ķīnā esam redzējis arī zvirbulīši. Nobadziņi tādā svīrupā ar visu krābīt. Sadurt uz kociņa. Nenopietni. Traki tie ķīnieši. Bet ērgli jūs neredzat. Ja? Nu tā, es jūs iedrošinu ritīgi. Ejiet pie vārda. Ejiet pie vārda. Vērtējiet vārdu. Vērtējiet to, ko vārds saka. Jo tas ir Jēzus. Nesiet zvirbulīši, esiet ērgļi. Un tur ir arī rakstīts tajā romiešiem 15, ja, kāpēc es viņu nolasīju, kad Jēzus jau nedzīvoja tikai par patikšanu sev pašam. Ja. Viena no lietām, kad Jēzus tevī sāk mosties, ir tā, kad tu nekļūst vienaldzīgs pa lietā. Un tad, kad apustuls Pāvils aprakst, kāda ir mīlestība 1. Korintiešiem 13, jūs zināt, kāda ir pirmā lieta? Kāda ir mīlestība? Mīlestība ir? Ā, lēnprātīgi. Tad man citu vietu jāņem. Tur bija rakstīts, mīlestība ir līdzjūtīga. Ja? Vienā citā vietā pārbaudiet mājās, vai tā ir. Jā, lēnprātīgi, līdzjūtīgi, ja? Pacietīgi, bet viņi ir līdzjūtīgi. Viena no pirmām lietām. Ziniet, kas Jēzu vadīja? Kas vadīja Jēzus, ziniet? Svētais Gars. Jā, protams, viennozīmīgi. Labi, super. Viņi vadīja mīlestību. Jā, bet citiem vārdiem sakot, līdzjūtību. Jā. Protams, tas viss ir pareizi. Svētais Gars ir līdzjūtīgs Gars. Dievs ir mīlestība, Dievs ir līdzjūtīgs. Nu, nekas sarežģīts. Tātad, Dievs jūt līdzi tev. Numur divi, kas bija. Viņš tev saka, nepadodies. Numur trīs, es tev nekad neatstāšu un tev nekad nepamatīšu. Līdz kuram brīdim? Līdz pasaules galam. Numur četri, es līdzjūtīgs pret citi. Sāc to kultivēt sevi. Ļauj Jēzum pacelties tevi. Esat ievērojuši, kas apbēdina Dievu svēto gari? Kurš ir līdzjūtības, Dieva mīlestības un Jēzus gars? Nu, rakstos efeziešiem, kā rakstīts. Dusmas, ātrsirdība, ļaunprātība, ļaunmēlība, mēlnesība, nepareiz mēles valo. Tas viss ir garīgas lietas. Nu, kaut kā tā. Ja? Esiet svētīti šajā rītā. Un lai Dievs katram vienam palīdz, tā vienkārši atcerēties šīs lietas. Nees pavirš, es uzcītīgs, un pavisam noteikti tu vinnēsi, jo tu taču esi uzvarētāji pusē. Un neļaujies sev pārdoties par nieku artavā, par nieku dusmām, par nieku ātrsirdību. Nees zvirbulītas bez matiem. Jā, neļaujies lētas jau nopirkt. Nu, tev lai vismaz tev kaut ko lielu nopērk. Nē, lai tev nenopērk nekas. Labi, nolieksim galvas. Parasti es lūdzu aizlūgt kaut ko, kas ir starp tevi un Dievu. Es izdarīšu vienu jocīgu lietu, jo es riskēšu, jo es domāju, kad man Dievs to ieliks sirdī. Zini ko? Bija gadījums, kad Dievs teica Ievam, aizlūdzu par saviem draugiem, un tad es tev dziedināšu, ja? Nevis lūdzu par sevi, bet aizlūdzu par saviem draugiem. Man ir viens liels lūgums. Lūdzu aizlūdzu par mani. Lūdzu aizlūdzu par mani, lai es varētu izdzīvot šīs lietas, visas, par kurām es sludināju. Lūdzu aizlūdzu par mani, ja? Un numur divi, aizlūdzu par kādu citu. Nu, kas tev vienāk prātā? Vai, nu, es nezinu, kas tev sēž blakām, varbūt. Varbūt tu labāk zinās, par kur. Bet lūdzu aizlūdzu par mani, ja? Lai es visu šīs lietas, kuras sludinu, var izdzīvot. Un ja tu gadījumā nelūksi par mani, tad zini, ka es esmu atkarīgs no tavām lūkšanām. Un lielā mērā man varētu arī neiet tā dzīve. Tāpēc, ka es esmu bijis pavirši pa tev lūdzot, un varbūt tu esi bijis pavirši pa mani lūdzot. Tā kā padomē. Tevs, paldies tev par tavu svēto vārdu. Es pats personīgi gribu lūgt par kādu citu. Es lūdzu par visiem, kas ir šeit, kas dzirdēja tavu vārdu. Un tēvs, es tev lūdzu, palīdz viņiem. Numur viens, palīdz viņiem izdzīvot šo vārdu un satvert tev personīgās atklāsums līmenī. Cik ļoti iedrošinoši, cik ļoti labs tu esi, cik ļoti tu esi līdzjūtīgs. Gan par lielām lietām un lielām problēmām, jo tu esi liels augstais priesters. Gan arī par to, ka tu zini, cik mums mat ir uz galvas. Tieši tik smalks un detalizēts un sīkumains, varbūt pat tā varētu teikt, sīkumains līdz detaļām arī tāds Dievs tu esi. Tev nav neviena lieta par mums par maz. Kungs, es tev lūdzu, pierādi to praktiskajā dzīvē. Es zinu, ka tu esi praktisks Dievs. Un katrs labs devums nāk no tevs. Lūdzu, parādi to saviem ļaudīm. Lūdzu, iedrošini viņus. Un tāds, kad es tev lūdzu arī, kad viss, kas ir šeit, varētu atvērt rakstus un iegūt cerību, iepriecu no taviem rakstiem. Svētīt savus cilvēkus un pār visam to svētīts, lai tavs vārds. Paldies tev par visu. Un lūdzu, lai tavu līdzjūtību cilvēks vada vienu pret otru. Un tavs iedrošinājums. Un es lūdzu, lai man brāļi un māsas kļūst par iedrošinātājiem. Tāds, kāds esi tu. Paldies, Jēzus. Paldies, mīļais tēvs. Par vārdiem turpin tik skriet. Paldies. Tev gods un slavu vienīgajam. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Turpiniet lūgt viens par otru. Turpiniet lūdzu lūgt par mani. Paldies. Paldies.